bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek 19 listopada i 19. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. To oznaka słabości Putina. Minister Sikorski komentuje obniżenie przez Rosję progu użycia broni atomowej. Szwecja i Finlandia wszczęły śledztwo w sprawie uszkodzenia dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Sześcioro dzieci zatruło się chlorem na basenie w Ustce. Szef MSZ-u Radosław Sikorski jest zdania, że obniżenie progu użycia broni atomowej przez Władimira Putina jest oznaką jego słabości. Rosja zaktualizowała dziś swoją doktrynę jądrową. Nowelizacja nastąpiła w 1000 dniu od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie i 2 dni po tym, jak USA dały Ukrainie zgodę na użycie amerykańskich rakiet do atakowania celów w Rosji. Minister Sikorski powiedział, że Putin uświadomił sobie swoją sytuację. Władimir Putin obniża próg użycia broni atomowej. To może to świadczyć, że wreszcie po niewczasie sobie zdał sprawę, że Rosja jest słabsza wojskowo od Zachodu. Rosyjski dokument zakłada, że krytyczne zagrożenie suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. Stany Zjednoczone nie zamierzają modyfikować własnej doktryny nuklearnej w odpowiedzi na dzisiejszą decyzję Putina. Większość Ukraińców wciąż nie zgadza się na żadne ustępstwa wobec Rosji, tak mówił w Pulsie Trójki Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziś mija 1000 dni od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Z badań opinii publicznej wynika, że determinacja Ukraińców jest niższa niż na początku wojny, ale nadal większość mieszkańców podczas ewentualnych negocjacji z Rosją nie chce żadnych kompromisów, mówił gość Trójki. Zgodnie z ostatnim sondażem 58% Ukraińców nie dopuszcza żadnych negocjacji, które nie brałyby pod uwagę powrotu do granic 91 roku i odzyskania pełnej niepodległości. Również ponad 80% Ukraińców wierzy w zwycięstwo militarne Ukrainy. Od początku wojny w Ukrainie po obu stronach konfliktu zginęło lub zostało rannych ponad 1 000 000 osób. Szwecja i Finlandia wszczynają śledztwo w sprawie uszkodzenia dwóch podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku. Sprawa jest badana pod kątem sabotażu, a wyjaśniają ją też litewskie służby. Chodzi o uszkodzenie kabli łączących Litwę ze Szwecją oraz połączenie między Finlandią a Niemcami. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, a informacje gromadzone. Tak mówiła agencji prasowej BNS Gintare Witkauskaite-Szatkauskienie z litewskiej prokuratury generalnej. Z kolei szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas poinformował, że badane są wszystkie wersje incydentu, łącznie z sabotażem i dywersją. Jak powiedział, eksperci twierdzą, że jest to uszkodzenie fizyczne lub mechaniczne i jeżeli tak jest faktycznie, to najprawdopodobniej było to działanie celowe lub przypadkowe. Litewscy politycy uważają jednak, że incydenty mogą być wynikiem rosyjskiego sabotażu. Finowie poinformowali, że śledztwu w tej sprawie będzie przewodzić Szwecja. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kable zostały uszkodzone w niedzielę. Litwini podali, że szybkość transmisji danych uległa spowolnieniu, ale dzięki alternatywnym połączeniom klienci nie odczuli skutków awarii. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kabla między Finlandią a Niemcami. Tam połączenie zostało całkowicie przerwane. Uszkodzenie połączenia nastąpiło kilka tygodni po ostrzeżeniu Stanów Zjednoczonych, które wykryły wzmożoną aktywność rosyjską w pobliżu kluczowych podmorskich kabli. 6 dzieci w wieku od 7 do 9 lat z objawami zatrucia trafiło na szpitalny oddział ratunkowy w Słupsku. To uczniowie jednej ze szkół, którzy źle się poczuli po zajęciach na basenie. Rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Marcin Prusak, przekazał Polskiemu Radiu, że dzieci trafiły na oddział z objawami zatrucia chlorem. Wszystkie uskarżały się na bóle gardła, bóle brzucha. To objawy, które zdaniem lekarzy mogą wskazywać na zatrucie chlorem. No, dzieci te przebywają w naszym szpitalu jeszcze przez kilka dni i będą poddawały leczeniu i obserwacji. Życiu dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo, ich stan jest dobry, ale muszą jeszcze kilka dni zostać na obserwacji, a basen, w którym kąpały się dzieci, należy do jednego z usteckich hoteli. Na miejscu trwa kontrola sanepidu, do czasu jej zakończenia pływalnia została wyłączona z użytkowania. W Rotterdamie powstaje fabryka syntetycznej kerozyny. To ekologiczna nafta i ma być alternatywą dla tradycyjnego paliwa lotniczego. Wartość inwestycji wynosi 1,5 miliarda euro.

Już prawie 10 minut po godzinie 19. To w imieniu składu popołudniowego zapraszamy do trójki, czyli w imieniu Eweli Powicz, Daniela Leśniewskiego, Michała Jakubika i swoim Michała Matusa. Ja już się żegnam. Dziękuję pięknie za ten wspólnie spędzony czas, te 3 godziny od 16. No i kłania się tutaj Maćkowi Jankowskiemu, który pojawił się po mojej prawicy. Dobry wieczór, dziś do 20. Oczywiście dużo muzycznych nowości. Muzyka tu i teraz, wszystko to, co się dzieje i będzie się działo, będziemy zapowiadać i rozmawiać o tym, co muzycznie także u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wszystko przez najbliższą godzinę. Nie po 18, tylko po 19. Po 19 w czwartek, ale co, to zaraz powiemy. Rotacja. Na start dziś dość energicznie i przenosimy się do Kanady. Sięgamy po muzykę pewnego duetu. Cause you biting my shit when I was mixing macchiatos for these old men. Wondering what it's worth, wondering who I am. You were feeling gutty with your pad and pen. I used to cut work early, up late trying to isolate what hurt me. I was hoping that the porch would give me peace. You heard my heat, you observed this beat. Yeah. Look, you can't just diss and come tell me I'm sorry. Hear me talk, but tell my story. Swear from my breakup. Aż tak głośno już dziś nie będzie, ale czasami lubię przypominać ten zespół. Zespół Cleopatrick, który pochodzi z Kanady, to jest w zasadzie duet składający się z dwóch, no jak duet to wiadomo, że z dwóch, ale z przyjaciół, którzy od dzieciństwa wspólnie grają, wspólnie tworzą muzykę, Luke Grant i Ian Fraser. To ci właśnie panowie, którzy już mają na swoim koncie sporo muzyki przez te, no wydaje mi się już nawet prawie dekadę opublikowanej, a to był jeden z ich najpopularniejszych utworów z ostatniej płyty. Dziś wróciliśmy do niego na początek. Family Van to za nami, przed nami natomiast, tak jak wspominałem, mnóstwo muzyki nowej, ale żeby rozwiać wątpliwości, które być może pojawiły się chwilę temu, kiedy rozmawialiśmy z Michałem Matusem o pewnym wydarzeniu, które w tym tygodniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się odbędzie, to spieszę z wyjaśnieniem, że chodzi o przedpremierowy odsłuch nowej płyty projektu Warhouse. To się wydarzy w czwartek najbliższy, 21 listopada po godzinie 19. Dziś będę miał zaproszenie na to wydarzenie, bo jeszcze trochę miejsc zostało. Ale do nowości teraz przejdziemy. To Neil Francis, który proponuje nam utwór opublikowany w miniony piątek. Absolutna świeżynka zatytułowana Back It Up, czyli trochę funku teraz na antenie Trójki. Francis, pochodzący z New Jersey, artysta, który romansuje z klimatami retro, bardzo szeroko rozumianymi, ale też zahaczającymi o rok psychodeliczny, czasami brzmienia indie. A to był pierwszy od 2 lat nowy utwór. 2 lata temu ukazała się jego druga płyta, która to z kolei doczekała się także zestawu tak zwanych B-sides, czyli utworów, które pierwotnie na płycie się nie znalazły, bo się nie zmieściły. Sentimental Garbage to jest właśnie ten ten zbiór, zbiór utworów dodatkowych. No i to było już w 2022 roku. Dwa lata minęły i teraz mamy Back It Up, czyli zapowiedź tego, co być może nadchodzi w kontekście Neila Francisa, o którym coraz głośniej. On jest w zasadzie, można powiedzieć, artystą bardzo świeżym, mimo że ze sceną muzyczną związany już od wielu lat, no to dopiero od 2019 roku działa bardzo aktywnie i jest coraz bardziej rozpoznawalny. Ja teraz cofnę się do nowości sprzed 2 tygodni, ponieważ ukazała się fenomenalna epka pani, która z kolei nazywa się Nia Smith i również wydaje mi się, że tak jak w przypadku Neila Francisa, o niej będzie niebawem bardzo głośno. Don't cry. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. Bardzo młoda Nia Smith z utworem Don't Cry. To jest fragment jej epki, która 2 tygodnie temu w piątek się ukazała. Epki Give Up The Fear, która zawiera w sobie między innymi takie właśnie utwory nawiązujące nastrojowo do tego, co w muzyce londyńskiej się dzieje. Dużo połączeń R&B, trochę jazzu, trochę bitów nawet hip-hopowych. To wszystko można w jej muzyce znaleźć. Oczywiście piękne ballady. Kilka nowych utworów na epce Give Up The Fear pani Nia Smith. To dokładnie 5 nowych utworów. Zachęcam bardzo gorąco do odsłuchania tego wydawnictwa, które 8 listopada trafiło na półki sklepowe. A teraz kolejny powrót, choć też do nowości. Nowości polskiej tym razem i gitarowej, która tak wraca do mnie nieantenowo wprawdzie, więc postanowiłem, że i na antenie niechaj powróci. To Martini Police, czyli zespół, który też już mówiłem dzisiaj trochę o klimacie retro. Oni też lubią w retro się od czasu do czasu pobawić, a to jest ich najświeższy singiel zatytułowany Salonowe lwy. Idę przez tłumy, z jednej strony nawiązania do lat 60., 70., muzyczne oczywiście i stylistyczne nawiązania, no ale tematycznie panowie zabierają nas do lat 60. wprawdzie, ale wieku XXI, bo tam dużo futurystycznych tematów się przewija i tak też będzie wyglądała, czy też brzmiała płyta, która nadchodzi. Debiutancka płyta grupy Martini Police, którą zapowiada między innymi ten singiel zatytułowany Salonowe Lwy, który był naszą piosenką dnia dosłownie chwilę temu. To było pod koniec października w poniedziałek, 28 października dokładnie, więc będziemy jeszcze do tego utworu nieraz powracać. Ja już powoli będę zdradzał to, co później się w audycji dzisiaj u nas wydarzy we wtorkowej rotacji, ponieważ tak jak wspominałem, będę miał kilka zaproszeń jeszcze na czwartkowe wydarzenie nasze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o przedpremierowy odsłuch płyty projektu Warhouse. Oczywiście po jego płyty także sięgniemy. Mówię jego, dlatego że to jest solowy projekt Martina Devolder, związanego przez lata z grupą Baltazar. O tym jeszcze więcej zdążymy dziś powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się po 19 w najbliższy czwartek właśnie do studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby wspólnie z nami posłuchać przedpremierowo najnowszej płyty Karaoke Moon, która w piątek oficjalnie się ukaże, to proszę pisać rotacja@polskieradio.pl. W związku z tym, że staram się mniej więcej z każdego muzycznego woreczka zaczerpnąć coś do rotacji, to teraz z brzmień stricte gitarowych prosto do hip-hopu powędrujemy. To też nowość i Source Manifesto. T&T. Look what the cat brought in. I mean, look at the cap that this cat had brought in. It's fitted. Look what he caught cold feet cause the weather had permitted for it. Are those really your shoes or mock moccasins? I'm the odd wizard of Ozington. Yellow brick logic stem. I caught my pocket again. When I say mine, I meant all nine. I put the eight on its side and tapped into its omniscience. I'm not acting with no common sense. I'm working with the hardest clay and building up my monument. I'm not using a roundabout way to make a left. I'd rather make a straight right and intersect the two T's. Timing and talent, evergreen loose leaf. Ming dynasty ceramic bowls, they overflew profusely. Things I'd already known are coming through to me. Remembering who I used to be before the 20 penny paradigms were introduced to me. I multiply by five and live it truthfully. You see, see, see. I mean, you gotta keep a buck, cause when you treat you like the one, they swear you're loony, I think like Rooney. I'm the master of the mystic arts, try to sue me for the diamond chase, but I picked the heart king. I'm Leo winning card games, I caught the shit before it's disembarking. I'm sipping sparkling, not the wine, but the San Pellegrino with a twist of lime. Everything I saw was with the finish line in mind. Take bows when it's ribbon time. I fix a 32 like Invisalign. Linen line, California king. Got me sleeping like Egyptians. The spark was given to you for ignition. So make it count. 5, 4, 3, 2, 1. Look, look what the cat brought in. Look, look what the cat brought in. It's fitted. The weather have permitted for it. Are those really your shoes or mock moccasins? Mock moccasins. Yellow brick logic stem, I caught my pocket again. Timing and talent, I'd rather make a straight right and intersect the two T's. Timing and talent. Wciąż relatywnie mało znany Source Manifesto, czyli amerykański raper, który proponuje kolejną już nowość na przestrzeni ostatnich tygodni. T&T. Przy hip-hopie pozostaniemy, ale teraz sięgamy po absolutną klasykę i to jest związane z pewną wyjątkową dla hip-hopu, z pewnością rocznicą. Jaką, o tym powiemy za chwilę, ale wróćmy do Common, bo to Resurrection. Utwór chyba kojarzony przez wszystkich, zwłaszcza po bicie. I stagger in the gathering, possessed by a pattering that be scattering. Over the globe will my vocals be traveling, unraveling. My abdomen is slime, this babbling grammatics that are masculine. I grab them in, verbally badgering broads, I wish them Adeline. Was back on video LP, I went against all odds and got it even Steven. Proceeded reading, I believe in everything I'm reading, but my brain was bleeding. Need feet and exercise. I didn't seek the best of odds. This a lot of text of lies. I analyze where I rest my eyes and test out the best of guys with punchlines. I'm nesting when it's crunch time. Fight your mind like one time. And poetry was pussy, I be sunshine. Cause I deliver like the sun chimes. Come find it once. Mines, I dumb rhymes, I combine. I'm hype like I'm unsigned. My diet, I unswine. Eating sometimes I'm trying to cut back on that shit. This rap shit is truly out of control. My style is too developed to be arrested. It's the freestyle. So now it's out on parole. They tried to hold my soul in a holding cell, so I was cell. I bonded with a break and had enough to make bail. While misdemeanor fell on his knee for the jury, I asked over his ID and the judge thought it was two of me. Motion for a recess to retest my fingerprints. They relinquished since, cause I was guilty of the sins. Dim light. I use insight to enlighten the right shit to skin tight. Words of wisdom well from my windpipe. Imagination's in flight. I send light like Vince Kite. I've been right. Get open like on gym nights. And in fights, I send rights. Don't look what skins my friends like. I spin nights up in dikes. In spite, I've been indicted as a freak of all trades. I got it made. I pay the bass lines, wrist and wrist, flying drums. Come from a tribe of bums. Hooked on Negro and mums. Had the heart with them. Mall liquor, cause off the mall lick, I fought niggas. Now my speech and thoughts quicker. Cruise the south side streets with no heat and no sticker. You I got my back and we don't get no thicker. You I got my back and we don't get no thicker. You I got my back and we don't, I check it. I'm a hoe but not a hoe nigga. Ain't scared of no nigga. When it's my turn to go, I gotta go. And I'm gone with the storm. Lonnie Rashid Lynn, czyli Common, dawniej Common Sense, reprezentant chicagowskiej sceny hip-hopowej lat 90. Od początku 90. lat aktywny na rzeczonej scenie właśnie i zwłaszcza, że przecież to były te lata bardzo intensywnego rozwoju hip-hopu. Trzy nagrody Grammy na koncie, mnóstwo płyt, między innymi ta, do której dziś wracamy. Kilka dni, no kilkanaście dni po jej rocznicy premiery. 25 października 94 roku ta płyta się ukazała, czyli 30 lat skończyła prawie miesiąc temu. My dziś wyciągnęliśmy z niej utwór, który ją otwiera. Utwór tytułowy, czyli Resurrection właśnie. Common na pewno jeszcze nieraz u nas zagości, jak tylko okazja się pojawi. Lubię też od czasu do czasu w rotacji zawrzeć jakieś odkrycia, które być może nie dla wszystkich będą odkryciami właśnie, ale dla mnie akurat ten artysta zwany Don Lennon odkryciem jest. Mało o nim wiadomo. Zaczynał również w latach 90. Ostatnią płytę wydał lat temu 14. No i dość powiedzieć, że bardzo są to twory osobliwe. Tak to ujmę. Dużo się dzieje tekstowo również w jego utworach. Warto się wsłuchać. To jeden z nich. A Secret Band. Something people don't understand is the concept of a secret band. It's a secret. Don't tell. Let's just keep this on the DL. This information is hard to get. It's not even on the internet. And the thing the amp does is the closest that they ever get to buzz. Music not on demand. Don't spread the word, it's a secret band. It's a secret band. It's a secret. Just keep this between you and me, kinda like a secret society. We got secret lyrics, we got a secret sound, we got a secret passageway underground. Now this is going to sound kind of rude, but we're exclusive. We exclude, we are elitist, no doubt. If there's a black ball in the bowl, you're out. A secret password, a secret hand. Shake a secret venue, a secret band. It's a secret band. A secret band. Secret band. That's odd. I mean, Jesus Christ, the Son of God, after all, was said and done. Had a fan base of like 12, give or take one. Look, not everyone is equal, and that's why you form a secret band. It's a secret band. A secret band. Secret band. Not many people get the idea of secret band. It's a secret, don't tell. Tak mniej więcej leci ten początek, tekstowo rzecz jasna. Pan Don Lennon, jakby chcieli państwo poszukać informacji na temat tego artysty, to warto jest dopisać Don Lennon Musician, ponieważ jak wpisze się tylko Don Lennon, to wyskoczy rzecz jasna John Lennon i wyszukiwarki będą nas poprawiały. Nie ma wielu informacji na temat tego człowieka w internecie, przynajmniej niewiele na pierwszy rzut oka można wyszukać. To jest człowiek, który pochodzi z Massachusetts, jest artystą niezależnym, który w latach 90. rozpoczął swoją przygodę i tworzył z wieloma naprawdę w scenie około bostońskiej znanych artystów, to znaczy współpracował z wieloma znanymi bostońskimi artystami, oczywiście w tej scenie także podziemnej, niezależnej, i kilka płyt udało mu się stworzyć, między innymi płytę Radical, z której dziś wyciągnęliśmy nagranie Secret Band, czyli sekretny zespół. Myślę, że jest to coś takiego, do czego też będę na pewno nieraz wracać, zwłaszcza że odkryłem bardzo niedawno tego artystę. No i dużo się tam dzieje, dużo do rozpakowania, jak to mówią anglosasi, i można w jego tekstach doszukać się naprawdę ciekawych nawiązań i dużo humoru. Jest to pewien pastisz z całą pewnością. Pan Don Lennon, bardzo polecam uwadze wszystkich zainteresowanych tego typu klimatami muzycznymi i tekstowymi. Tymczasem sięgamy po muzykę artysty, który zagościł u nas w ubiegłym tygodniu, żeby zarejestrować live sesję i rozmowę. Mówią mu Warhouse, nazywa się Martin Devolder, i już w ten czwartek, 21 listopada, wysłuchamy jego najnowszej płyty dzień przed jej premierą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na to wydarzenie i nam potowarzyszyć, to proszę pisać, bo jeszcze mamy kilka miejsc. Rotacja @polskieradio.pl i oczywiście po płyty Warhouse'a dziś sięgamy z tej okazji. Oh, it, I'm as easy a fuck as a fucking kid. Trójka. Watch out, you're ticking like a time bomb, honey. You watch out, you're ticking like a time bomb, honey. Like rain that is dripping, a storm to arrive. Like a heart that is sticking, how you love me, baby, like the end of it is written inside. Za to właśnie Martyna uwielbiam, za te połączenia, których się absolutnie nie boi, czyli trochę indie rocka, trochę alternatywy, trochę klimatów gdzieś przypominających to, co mógłby zaproponować Leonard Cohen niegdyś, ale też na przykład jazzowego piana, które można było tu usłyszeć momentami w przebijających się krótkich fragmentach. Time Bomb to był fragment płyty Haha Heartbreak, płyty sprzed 2 lat, wcześniej z pominięciem słowa niecenzuralnego We Effed a Flame into Being. To płyta, która ukazała się już lata temu, płyta debiutancka projektu Warhouse i z niej nagranie Brussels wyciągnęliśmy, a to z okazji nadchodzącego, zbliżającego się wielkimi krokami odsłuchu przedpremierowego płyty Karaoke Moon, która już w piątek się ukaże, a w czwartek 21 listopada, czyli w czwartek najbliższy, wysłuchamy tej płyty przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i mamy jeszcze zaproszenia. Rotacja @polskieradio.pl. Kto chętny, proszę do nas pisać. To kolejna nowa płyta, Warm Dusher, i dość nieoczekiwana gościni na tej płycie, Leanne La Havas. She works in neon lights. He works the system. They move so goddamn fast. In unison, together. They let their bodies talk. Late at night, where the money's strong. Distorted sounds from the distance play from their systems. They move so goddamn fast. They let their bodies talk and work their magic on the streets. And all the suckers. Shock z płyty Too Cold to Hold, czyli Warm Dusher i Leanne La Havas. To jest również nowość, płyta z 15 listopada. Zbliżamy się do końca wprawdzie, ale ja jeszcze cały czas zachęcam do zgłaszania się na czwartkowy odsłuch, przedpremierowy odsłuch płyty Warhouse. rotacja@polskieradio.pl. Ten adres mailowy cały czas obowiązuje, rzecz jasna. Na zakończenie sięgamy po zapowiedzi koncertowe. Byli w wielu miejscach na przestrzeni ostatnich tygodni, a jutro będą w Warszawie. Calls. To wszystko od nas. Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia.